širdis vaštą ten tolėš, čia lauėš, laišo šampėlėdėš, šapaugėlų šulėn joga, pėlėdašė motorga našoga, šapaugėlų. Šorgažėš, maišinčiaškė, šamanončė, piramašė, mamšinčiaštė tužnė, maišinčiaškė, šamanončė, piramašė, mamšinčiaštė tužnė. Yra tamošo.